Nie stać mnie na więcej, już na pusty żal. Gdzieś w drodze do życia powiał boczny wiatr. Dałem mu się porwać, nie wiedziałem gdzie. Obiecywał wielkie góry, a jestem na dnie. Na więcej niż na pusty żal, bo gdzieś w drodze do życia.